Book 2 53 53 53 المحلات سklepy سklepy نبحث عن محل أدوات رياضية Szukamy sklepu sportowego. Szukamy sklepu sportowego. نبحث عن ملحمة. Szukamy sklepu mięsnego. Szukamy sklepu mięsnego. نبحث عن صيدلية. Szukamy apteki. Szukamy apteki. نريد أن نشتري كرة قدم. Chciałybyśmy kupić piłkę nożną. Chciałybyśmy kupić piłkę nożną. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Chciałybyśmy kupić salami. Chciałybyśmy kupić salami. نريد أن نشتري أدوية. Chciałybyśmy kupić lekarstwa. Chciałybyśmy kupić lekarstwa. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Szukamy sklepu sportowego, by kupić piłkę nożną. Szukamy sklepu sportowego, by kupić piłkę nożną. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Szukamy sklepu mięsnego, by kupić salami. Szukamy sklepu mięsnego, by kupić salami. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Szukamy apteki, by kupić lekarstwa. Szukamy apteki, by kupić lekarstwa. أبحث عن محل مجوهرات. Szukam jubilera. Szukam jubilera. أبحث عن studio تصوير. Szukam sklepu fotograficznego. Szukam sklepu fotograficznego. أبحث عن محل حلويات. Szukam cukierni. Szukam cukierni. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Mam zamiar kupić pierścionek. Mam zamiar kupić pierścionek. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Mam zamiar kupić film. Mam zamiar kupić film. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Mam zamiar kupić tort. Mam zamiar kupić tort. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Szukam jubilera, by kupić pierścionek. Szukam jubilera, by kupić pierścionek. أبحث عن studio تصوير لأشتري film. Szukam sklepu fotograficznego, by kupić film. Szukam sklepu fotograficznego, by kupić film. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Szukam cukierni, by kupić tort. Szukam cukierni, by kupić tort.